أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله من يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. دیزه پوری دی پینزه دیر شاعته پوری دا بل مقام دی په دې مقام کې دا سرورم مقام دی ذکر کوي راتلو د موسی علی السلام د مدین نه واپس مصر ته او په لار کې هغه ته نبوت ملاوي دل دی اتا د نبوت. فلما قضا موسی الاجل موسی علی السلام شعیب علی السلام دلور سره واده وکړه. قران کریم غیر ضروری تفصیل نه کوي او هغه جنې سره وکړه چې مخکې تیر شو چې اگر اغلی و تمشي علی استحیا دا موسی علی السلام سره چې خبرې کړې دي کنه نو هغه جنې سره د موسی علی السلام نکاح وشو. تاسو ته ما ویلو چې د نبی قسمت کې نو ظاهره ده چې ډېره حیاناکه او قران کریم تعبیر هم داسې کړو چې دا ډېره حیاناکه زنانه وه او دا غي په نسل کې پیغمبران راغلي دي. په دې وجه نه ماوي الست احيامنا ساترتن وجهها بكم درعها خزانه پټکړو عمر رضی الله عنه وي لس کال تیر کړو واپس شو ځکه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نه تاسو شو چې الله مطلقاً ذکر کړل چې کلا قضا موسی الاجل پورا کړه موسی عليه السلام نه دا نو کوم نه ته یاد یته کال پورا کړی دي لس کال پورا کړی دي ناغوات اکثر الاجلین لس کال پورا کړی ولی ځکه لئن نبی الله اذا قال فعل بخاری کی رازی دا الله نبی چې یو خبرو کینم هغه شند کوي اے خلاف نه کوي هغه ته ویلو چې ذالک بینی و بینک دا زما ستامینس کړه نو پورا وفا خدا سے وچ لس کال شي کنه ناغم اک لس کال تیر کړو او بیا دا غزه نه روان شو فل قور والا ظاهر ده بچی به نه ځکه لس کال تیر کړی دي. فلما قضى موسى الاجل کله چې پورا کله موسی علیہ السلام هغه نیټه وسار باهله او روان کړ کور والا د ځان سره وړي واپس راځي کنه په دې دلیلو چې سړی چې د ځینو ځان سره د خزه بوزي کنه دا نه چې یو په کلونو هلته یو خزه بدلته ناست دی وګوره د انبیاو نه طریقه زده کړه چې چېرته هم زیه پوهېږي چې هلته پاتې کېږم ساری ګم به یو خدا چې د لږ وخت د پارې او د هغې حد شریعت مقرر کړل دی عمر رضی الله عنه په فیصله د صحابه په اجماع سلور میاشتې یا زیات نه زیات شپږ میاشتې د دې نه سوا نه نو بیا ځان سره کور والا بوتلل دي نو کور والا ځان سره روان کړ نو آنس من جانب الطور نارا وی لیدو د طرف د تور نه اور ور سوال دالې چې اور هو نه کنه څنګه الله وی چې اور ولیدو په دا غو په ګمان کې اور دا خیال خدا دې چې اور دې کنه او اگر چې نبوت ولا الله ورکی اوچت مقام کې نبی دی داغه په کتاب غنم بیا راغلی دی بنی اسرائیلو کې په زرګونو لیکن بیا هم غیب دان خو نه لیکنه داغه خیال دار چې اور دی نو ځکه نارن وي نارن باندې فی زعمه داغه په اور کې داغه په ګمان کې اورونو ویلی دو دا طرف دا تور نه اور په خپل ګمان کې او اصل کې دا نار نو نور نو قال خو ظاهر له چرانا دا څه ځکه معلومیږي او هغه زمانہ له نور لیټونو میټونو د بیٹرو میټرو د دین نه اور په بل شي نو قال لأهله وی وی خپل کور والا ته ام کوسو تاسو دلته ایثار شئ ولی انی انست نارا یقینا مالی دل دې اور په خپل ګمان کې اور ملي دل دې شیر د اور په شان دې نو لعلی آتیکم منها بخبر شاید چې زراولم تاسو ته دا داغینا څه خبر دلاري دلار دې مګړ وړ شیر د شپدا جمع دې باران دې او جزوه من النار یا څه انګار د اورو سروټ کا د اورو لعلکم تصلون دې پارا چې تاسو ته تود شئ یخنی د معلومیږي د قرائنو نه چې موسم د یخنی دی نو ځان به ته تود کو ځان به ته ګرم کو د موسی علی السلام نه ادب زده کا کور والے دلته ایثار کو او په خپل اخوا لاړ دانا چې چاچا به بار ودریږي او خزه به دکان ته ونیږي کاغذ ان لخوا خول لخوا خول کی یاره یمون د دې په لخوا خول او مخول باندې نه پویږي ته سپیس نه پویږي بوجا ټول عمر وسا تیر شي ته په سپو نه شي دا هغه نه ولا را والا چې ته پردې کې کینه وا ٹھیک ده او هی ته وخا نه جوړې پکې کوم خو خشینو هغه سره ته خبر اوګه خو دی ویره خیر راځي کنه هغه تاسو پسته خبرې کیو خان دی رو خان دی وته نه دکاندار خو هغه مخ غا داسې دکانداران نشي ټول عمر په دې کې تیر شوی دی کنه دا مو وایي چې کنه اغیل بے ارزان اور کی مال بے گران رکھی یہ روی دا اغیل مخ نبوشر نگی رہی دا مخ و تخیمہ اوی سو بے گوری رو بے گوری نکی تیسی شیرہ لارزان ناکی نگو مخ کی ملی ایستا دا مخ بوشر نگی خود اغیل نشر نگی دروازی دور رازی او بلدہ چے فخصو بانے کی سوک سودا کئی کنن دیر بے وقوف انسان بھئی زکر زنانو کے دیر کم ادازی چیغو خیاری بھئی ظاہری چمک دمک پسی بزی خدا حقیقت دا شینہ سرے زان خبرولی شی خدا نشی خبرولی دې کمې به چرته داسې نو د پیغمبر نوې طریقه زکا ضرورت ته ٹھیک ده یو ضرورت راغې تا ته مخې ته کور وره در سره دی نه یې سار کا څلو له عمل لګا ولې دغه ته دا احتمال شته کني غوړې نه دی دی وری لیدل چې کی دې شي دغه ته پردي سړی نه استي بیا ته څنګه خزدا سره د وګړې نه چلته بوزي پردو سړو لا لعلی آتیکم منها بخبر مرصفا کولو اعلان بدايه چې موسی علی السلام په غیبونه دی خبر هتا پته نه و چې دغه ته ور دی مش نبی کلا الله نبی کی دغه وخت کو د نبوت ملاویږي ناغه با د ولایت او د نیکه په کوم مقام کې مش ته وایي چې ولی غیب دان دی خپل ان کی پیر سے ته پته لګی کنه کسان دا روان وي هغه به ته باقاعده حل وي کنه چې دا چې ری کنه د شین واسط والا ډیر پلان کی ځین راغلی دی او پلان کې ری د باندې داسې داسې مرزوم چلے دل لري دار وسره داس بیا ټیکړو اغبل زه وي ته پلاز وي له روټال ټول له راته وي مانس کلار کې هغه تاسو نه جنټان مقرره کړی ته پلار ازین ستانه به تاسو مېلمه چته دي زه پلان کې پیر سیول زما ها ولې سکار څه خبر وانه دی وتی او سم مسله اخر کنه نو په طریقې ځان پوه کې نن سبا خو ډېر آسان شي د موبایل په واسطه په خوا بل بیا بل کس په مقرره کړو چې له په منډ ځان ورسوا چې مېلمانه سوک نه رسیدلې لا تر سونی رسیدلې چې تاسو ته خبره کړی او اوس خو موبایل باندې خبره ده یو ضرورت وي کسان در روان یو شین واسطه کولای دغه دا مسله ده بل ده نه چې څنګه راشي کنه نه په خپل روبو غوربه یو دی وي به اخیری خوشتنه کنه چې دا غیب دان نه دی د غیب و خبر ورکون کې لږه سوغزی او داغه نه د حال ته پوس کی مسند احمد کی حدیث راځي من اتا کاهنن فصدقه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث المحلا کې ابن حزم عمر اوله کوم سړی چې ترویتی لراغې داغه تصدیق وکړه فصدقه نو دا پاغه دین باندې کفر وکړ چې کوم الله ته محمد رسول الله راځي ویل په کې خصوص زې په زیاده خبره وځي غیب او علم صرف د الله سره خاص دي هر واقع کې دې ته اشاره وکړو عاقل به بګي سوچ کاول نو چې دا خو صرف د الله خاصیت نه دی ولې بل ثابت دی موسی علی السلام ته وګوره خضر علی السلام سره روان او تاسو ته تیر شي دي لیکن حقیقت دا خبر و دنو معلوم تر سوچ و داغه نو ویلی خان اغه سره علم وو ٹھیک دا د خاص او جیزو یو سو د سره داغه علم نو حالانکه نبی دی او چت مقام کې دی لیکن پته و دنو چې د موسی علی السلام علم په غیب کې بند دی نو بل بسوک داسي چې هغه په غیب باندې پوری ګرځي او جن مولانا روم وی وی علم موسی چون کې شد در غیب بن علم موشه کې بوت ارجمن د موسی علی السلام علم چې په غیب کې بن شنو دې منګه کوری بس علم دې پیر دې منګه کوری وې ته دغه وی څه علم چې دې په غیب باندې پوری نو فلما اتاه نو ارکل چراغ غیتا دا کوم سیز باندې ګومان چې د اور کړو دای خواله راغې نو نو دیا आवाज وټاو شو من شاطئ الواد الایمنی د غاړې د کندې د خې طرف نام شاطئ غاړې ته وي واد کندې ته وي ایمن خې طرف ته وي فل بقات المبارکه پاغزمکا برکتی کی ور دغه بقایل الله برکات ور کړی دی ښا اوس الله شان دی دا خصوصیت دی داغه چغیل خصوصی برکات ور کړی دی فل بقات المبارکه بقات ټوټا ټوکړه د زمکی او مبارک مانه چې برکت پکې چولې شوې ده الله تعالی طرف نه د کوم ځای نه وتا आवाज وشو من الشجرتی دونی د طرف نه دونی د طرف نه غوړې ښا دا نه چې دونی نه وتا आवाज وشو او بیا د حلولی او قیدواله سفیانو کې وډاله ده او وی وی ویره ده ونی نه आवाज وشو ځکه الله په ونه کې حلول کړه وی معاذ الله وی الله پارسه کې حلول کړي د دې وجه نه سفیانو کې بعد کسان تیر شوی دي یو عالم د عربو کتاب لیکل دي افکار الصوفیه او پای کې د مشهور صوفیانو اقوال نقل کړی دي چې خر आवाज وکړه نو نه اخفاسی دی یا سیدی حاضر وي دا نو ته څه چل وی ده کې الله نن وته دی معاذ الله دا د غی قول او حلولیه وته وي او د تصوف علاوه بعد کسان شته تصوف ټول ګندا علم نه لري صحیح پکې مشته نه کان خلق په بګیومی خدا ته پکې مشته غن چې غی بیا باقاعده هغه مرید دا هغه داسې او تربیته کی چې هغه پوخ مشرک کی ها بلکې داعی د شرکی کی ناغه شرک خوری بیا او من الشجره دا مطلب نه دی چې دا ونی نه आवाज وشو من ناحیه الشجره لکه څنګه چې علامه ابن جوزی رحم الله ای زاد المسیر کی دا طرفا دا ونی له طرف نه شوی دی دا ونی نه شوی او موسی علی السلام سلی دی نه دی په आवाज راځي صرف او مقدس او چې موسی علی السلام ویلی وکنه په الله کته ما ته ځانو خو خبره خو اورم او دې خبرو مې دا شوق پیدا کو چې زستا ذات کوی نه ما الله جل شانو وته وی دې مخامخ غره ته وګورم دې ته زه صرف خپل جلوه کار کوم یو جلوه خپل جلکی کار کوم کدی برداشت وکړو ته بیا برداشت کیولې نبی کې الله د غر نه زیات طاقت شو کوئی کدی برداشت نکنه ته برداشت نکړې شي خو جسن الله جلکی غي ته وولا نو غر تک تور شو جوړ شو موسی علیه السلام به هوش شو خر موسی صائقه فلما افاق هوش ته چراغ او سبحانك الله تعالی پاکیږه انی تبت الیک کوو باسن ګنای نه نکړي او ظاهر کې او خلاف اولا غن تکار غت اخکار شي چر مال ته پوس نو پکار داسي تاسو سوال نو پکار نو موسی علیه السلام आवाज ووري صرف او څنګه आवाज دې ده تفسیر دې رسول دې انت ان تفسیری وي ای یا موسی چې او موسی علیه السلام انی انا الله رب العالمین یقینا ذو الایم رب د مخلوقات ذو الایم او ان القی عصاک او دا چې وګرځو هم صاح خپل ور دې کې هغه مخکې تیر شي رسول الله کې تاسو ته چې او ما تلک بیمین کیا موسی کنه هغه ټول دل تراوړه قران کریم غیر ضروری خبر یو ځکه چې اجمالو کې بل ځای دا غي تفسیرو کې کم ضروری ټوکلي ځای په ذکر کې هغه خداغه صورت او داغه صورت د مقصد سره مناسب دي او داغه نه علاوه بل ځای کې دي بل ځای کې دغه ته وګورم چې داول نه وته تا په لاس کې سړي نه غوي الله دا خو هم ساده ما سره ګړي دي غمر روانې ګړي دي مال ورا سره او دې کې ماته خې دي دي احش بها على غنمي خلو دي زو ګړو ته په دې باندې پانه را سندو ام دوه ونه او لې فيها معارب اخرى نور ته دې په کې مشته مار مار راشي مخې ته بای گزار کوم کنه لوړ دې یې ورځو چې څنګه یو ورځولا فلما رآها کلچ اغا ولید تحتزو چه زرزر خوزیده کانها جان نون گویا که دا چمچمار ده جان اوی نری مارده خواه پا عربه گی چه اغا پدونگی نظر پا نظر رازی خواه سی پتنه لگی خواه تیر نره ده دم خلق و دا چمچمار ہوئی نسی نخ کاری خصوصا چه بیاو نمنا که نرو پتا بیرتنه لگی دور نره ده تحتزو زرزر خوزیده کانها جان نون باقی دا غیت قران کریم کې بعض مقاماتو کې د صعبان ویلې چې صعبان ته جوړ شو ردی همسانه بعضې وی فیضا هي حیه تسعا تستتیر شوې کنا تاسو تمال ته تطبیق کړو چې کوم وخت موسی علی السلام له معجزه ورکولا نو په هغه وخت کې نری چمچمار دي رستو چې فرعون دربار کې پیش کولا بیا دې غټ اجدها جوړ شوی دی او باقی حیه خودواړو ته نری مار او غټ مار یو باندې اطلاق دی. یادا چوټیک د غټو خدا قانون دی چې څومره د سیس جوسه غټ شي جسامت غټ شي نو دوره حرکت کم شي او د جوسوم غټ دا او تیز دا دی لکه د نری پشان دی تحتزو که انها جان دکه که انها او دا سی خوزی دو گویا که دا نره مار دی او نره نو غطو و دا سی زرزر لکی دخوا که انها جان نو والا مد بیرا او گرزید شاک اونکی ولم یو عقب و واپس نرا گرزید غری والی یہ تو طبعی روی بره اسبابو دلان دی یره دا کی دلی ونی سپیرا روان میکن ایو سڑی دینا من دوی نبلو سیش دال غیر اللہ نو یره دی دا خود اسبابو نلان دی یره دا تو پکنا را تو ماچینا را دشمن نا نمار لڑم نا لیوانی سپی خواب خاصلی منده کئی پیغمبر تی منده کلی دنو والله مد بیرا ولم یو عقی بولی لاز که خورا سر سشتناو چی کم ماو غردو خو پتا نگی چی سیشو ادا خو مار دی نیا موسا وازو تو شو موسا علیه السلام اقبل را مخکش ولا تخف و میریگا انک من الامینین یقینن تا دا امن والنی اللہ تعالی امن در کلی د دنیا کې هم په امني اخرت کې هم په امني اوس لوک یا د کفي جيب د خو یو معجزه و توخونه اوس بل معجزه هغه ولم ورکیخه چې اوس لوک یا د کفي جيب کو نن باسا د لاس خپل بغریوان خپل کې دا جيب عربه کې گریوان ته یو زمو ستاسو جيب کنه دا جيب نه دی جيب اصل کې د جوب وې پرې کولو دا او چونکه کپڑا سری کړی شنو گریوان پکې جوړ شي کنه د دې جنته جيب وې خپل گریوان کې مونږ ته غاړه وایو تا خروج بای بار او بوزی سپینو من غیر سوء بغیر د څه عیب نه دا عیب نه دی ګورې ته وایې یو دم تک سپین شو دا ولې شغلې ته خېږي نه دا څه مرض نه دی څه بیماری نه ده څه عیب نه دی بلکې دا څه دی معجزه ده چې لږ لاس کې بیا داسې کېنو بیا بنی خپل حال لبه راشي وزمم الیک جناحک او په واسکا د ځان سره مټ خپل من الرحب د وجد حیفتنا د وجد يرنا دغه په معنی دی یا خو ته مره د مخه معجزه معنی کله چې تو یری دی کنه لکه یره در باندې رااله چې لاس خو ډیر چمکې بیا داسې کا چې بیا ری داسې کو ترخ کې دینه واسه او واپس تیرو واسه بیا په خپل حال راغلی ټیک او دین تفسیر په گداو چې نه د موسی علی السلام ته د یری د لړکولو طریقو خوله چې کله پتا یره راشي نو دا دواړه مټې ځان سره راونغاړه نو تا نه به یره کم شي دا حقیقت دی د یری په حال کې چې کله دا دواړه مټې ځان سره کلکېږي که نه نو دغه وخت کې د سړیړه لږ مطمئن شي برابر شي نو دا یو طریقه ده بیا چې موسی علیه السلام ته وخوله دې دپاره چې لاس ځان سره منظم کې پیوس کې نو یره به ختمه شي او دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهم یو قول نقل په دې باب کې فزانکا نو دا دو چې تیر شو مانا یو آسوا او بل ید بیضا برهانان دو یقینی دلیلونه دي دو معجزی دي من ربکا ستا د رب د طرفنا الی فرعون و ملئه لاړ شه فرعون ته او ډلې د هغه ته او دې کې اصل کې داسې دی مرسلا الی فرعون و ملئه په داسې حال کې چې موسی علیه السلام ولېږلی شو فرعون ته او دغه ډلې ته املاک اکبری وی که نه نو دا الهی سره لګي مرسلا الی فرعون انهم کانوا قوما فاسقین یقینا دی دی او قوم نافرمان نافرمان قوم دی بدماشان دی ادارنګي مشرکان دی غی ته لاړ شو نو قال او موسی علیہ السلام ربی رب زما انی قتلت منهم نفسا یقینا ما وجل او داغی نه یو تن مته وجل دی نو فاخاف نو یریګم ان یقتلون چې ما به وجنی اګنه چې لاړ شمه دا خپل خپلوان خو بومي بادشاہ ته شکایت وکي کنه نو ما بونی سیوب می وجنی او واخی هارون او ورور زما هارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا اگر ډیر فصیح دی ډیر صفا دی زمانہ په جبه کې دا مطلب نه و چې بعض کسان وي د موسی علیہ السلام جبه کې لوک نه تو او د دیو جن او سروټ کې هغه کیسه ول ذکر کوي کنه تاسو ته مخکې معاویل ورته نه دګړو چې دا اسرایلی روایت دی سیرو اعتبار ول نشته خو هارون علیہ السلام د دنه مشر دی او کال او یی دغه شان چې بعض کسان ډیر فصیحانی او بل دا چې د موسی علیہ السلام طبیعت جلالی دی غصه ولا ورزی او غصه چې کم سړي له ورزی نه داغه خبري لګي تیز شي او بل دا چې هغه فصاحت پاتې نشي چې کله تیزواله راغی او هارون علیہ السلام اخو دې جمالي انسان دی مد غل انسان دی مد هغه چې بډې رفسي دی نو مطلب دا چې خلکو ته خبرو کې نه غیبه پوه شي ولی تر څو پورې چې وضاحت نه شي او خپ آرام باندې نه شي چې سړی په نه دی پوه شي نه بس څنګه سره ملګری شي وافصح مني لسانا هغه ډېر فصیح دی زمانه په ژبه کې پارسل همایان ولیږه هغه ما سخرد ان په داسې حال کې چې پشتي وي زما مدګندادي به وي که نه یصدقنی تصدیق به کوي زما دی به زما رد ای او زما تصدیق به هم کوي یصدقنی هم ویلی شي یصدقنی هم ویلی شي که یصدقنی شي نو دا به د هغه امر جواب شي اکه یصدقنی شي نو دا هم صفت شي بیا د رد ان لپاره رد ان یصدقنی داسې پشتي به وي چې زما تصدیق به کوي ښه او دا موصوف سره د صفت نو بیا مجموع حال شي په داسې حال کې چې پشتي به وي زما تصدیق به کوي زما انی اخاف یقینا زه یریږم ان یکذبون چې دا خلک به دروغجن کړي ما لرا ما به دروغجن وګڼي چې ته دروغ وایې او د ځانه خبرې کوې نو قال الله ورته وفرمایل سنشد عضدک باخیک زر دا چې کلک بکم مټ ستا پرور ستا پرور به ستا مټ کلکوم ها ځکه په دنیا کې د ټولو نه بهترین مټ او امدادي خپل روري وره چې هغه ډېر نږدې دی د بل چانه او دا حقیقت و چې د رور ډېر اوچت مقام دی دا بله خبره چې د غرور ظلم کوي دا خپل خور او دا خپل رور حق نه ادا کوي کنه نور د دور ډېر اوچت مقام دی هر څوک پرې خودی شي غرور نه شي پرې خودی ښه او حجاج یو ښځه نیولې وه ښځه ولا راله ورته وی وي تا زما کسان نیولې دي جیو او بالکل نیولې زما خلاف و خوارجو سره ملګري و پلانکو سره ملګري و زه یې وژنم نه هغې ورته ډېرو جوړل وي زه ټیک ده درې کسانو یوې ورور و یوې زوی و یو خاوند و خو یو تن نه ټوخه یې په دې کې چې هغه پرېږدم ټول نه شم پرېښودی یو به در پرېږدم نو کوی چې ورور راله پرېږده کوی چې زوی راله پرېږده کوی چې خاوند راله پرېږده نه هغې ورته وی دا ورور راله پرېږده نه هغه ورته دا ولې چې خاوند دی دی زوی دی دی خاوند به بل وکړم او زوی به مې هم بل وشي ورور بل نه پیدا کړي ورور دغه یو دی ښه سنشد عضدک باخیک ځکه خو قرآن کریم چې کله ذکر کوي که نه چې د قیامت میدان داسې دی چې نفسي نفسي به وي هر سړی به د یو بل نه تښتي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه پلار او مور یې وروسته ذکر کړي دی ورور یې مخکې ذکر کړه ورور چې کله ورور په سختۍ کې ووینو نو داسې نه شي پاتې کېدی کله هغه ورور زمونږ په معاشره کې یادو مګر چې اسلامي قانون سره دا صحیح نه دي هغه په نارواو مې خو دې مجبورې وي ورور مې نه څه وکړو هغه د وجه ما ټوپک راغستی داغه د وژنه داسې اگر چې دا شرعي حکم نه دی چې کله پوه شي رور مینا روا کې پنا روا کې مرګر کیا نو اچھا سره مرګر کیا نشته نه رور سره نه پلار سره نه مور سره او بار صورت ضرور اوچت مقام دی الله جل شانو وي د غرور د ستا مت وې کم ښه تا سر بین دادی سنه شد عادتک بی اخی کور دی نه بل پته مو لګی دا چې دعوت په کار کې ملګر ځان سره جوړول چې هغه هم تا سره ملګرتیا کی بهتره خبره ده نبی سوال کړی دی موسی علی السلام اگر چې هغه د رسالت باب دی لیکن ظاهر خبره چې د رسول کارم دعوتی کنه نو متبع د رسولو داعیان چې دي دا غیم چې مرګري یي نو کار برابرې کنه ولې هغه سره مټ کوي کنه سنه شد عضدک دغه وجه چې خلک په مناظره کې ځان سره خپل نائب ګرځي یو مناظری نو مناظر سره خپل نائبي ملګري وسره نو هغه بل مناظری نو هغه سره ملګري ولې چې امداد وسره کوي کنه حوالې وتراړي بعضې اوقاتو کې انسان دی کله په ده باندې څه ظهول راشي نو هغه به ورته خبره مخې ته کړي دوه کسان دي کنه سنه شد عضدک باخیکا زردا چې کلک به کم مټستا پرور ستا باندې دا د اسبابو د لاندې یو ورور د بل ورور سره مدد کوي ښه او نجعل لکما سلطانا او در به کم تاسو دواړو لا دلیل مضبوط دلیل به تاسو سره تاسو به څوک ټینګېدی نه شي چې تاسو سره مناظره وکړي یا سلطانا تاسو له به غلبه در کوم په تاسو څوک غالب کېدی نه شي مغلوب به ستاسو مقابله کوي یا سلطانا مانا روب او هیبت به در کوم تاسو سره به داسې روبي چې تاسو سره خبره څوک نه شي کولی فلا يصلون اليكما نو نشی رسیدی نو بشی رسیدی اغي تاسو دواړو ته رسیدل نشی کولی اغي تاسو ته معنا چې تاسو له څه تکلیف درکی تاسو ته څه مشقت کې واچي بیا آیاتنا ګوره دې مخې رستو نه جدا کوم دې لپاره فعل نه وباسه کلام کې بیا آیاتنا من اذهبا بیا آیاتنا بیا آیاتنا لال شاید والا پایاتونو زما انتما ومن اتبعكم الغالبون تاسو دواړو سوچ چې تاسو دواړو تابع یې هغه به غالبي تاسو او تاسو تابعدار ټول به ظالمي ښه د دینه دا پته ولګیدا چې تاسو ته مخکې تیر شي او غزې کې راته معویلی وو چې جادوګرو چې کله ایمان راوړو کنه نو بیا اکثر مفسرین دا روایت را نقل کړل چې فرعون بیا ولګي دا غیو وجل فسوله یې کړل کنه او ته ویلی وو چې زبا فسوله یې کوم توقف عنا ایدیکم وارجلکم من خلاف لیکن هلته بهتر قول دا و چې نه جادوګر هم د هغه په مخ کې د هغه د دربار نه ووتل او د هغه خوله ګونګه شوې واړو شي ورته ویلی نه شو غلی شو او د هغې دلیل داری چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې انتما و من اتبعکم الغالبون تاسو ستاسو تابع چې څوک نه په غالب وي په دنیا کې هم نو دا څنګه بیا چې کله هغه ووجل خو یې غالب نه شو که نه بیا هغې نه دي وژلي صحیح خبره هم دغه معلومېږي چې اګر چې دواړه اقوال شته د مفسرینو خو صحیح قول داری چې هغې نه وو نه شو وجلی ښه موسی علیه السلام وګوره د فرعون ډک دربار کې ولاړ دی او وروسته هم را روان دي بار بار هغه ته مسله وکړه لیکن هغه دا نه شي کولی چې موسی علیه السلام ووژني حالانکه الزام یې پرې هم ولګاو چې وفعلته فعلتک التي فعلته وانت من الکافرین تیر شوي تاسو ده که نه تا خو یې هغه کار هم کړی کوم چې دی کړی خو کولاو ته نه شي ویلی چې سړی دې زمونږ وجلی وو که نه فعلته فعلتک التي فعلته وانت من الکافرین ته به ته اوس نه منکري وي خو تا کړی وو نو معنا دا وه یا ته نه شکر یې مړه ما در باندې څو نعمتونه کړي وو ساتلې پاللې مې اوس ناشکري کوي زما خلاف راغلی که نه خو نور یاره پرې پرته ده نو لاس ورته نه شي اچولی ښه دا چې الله مخکې نه وعده کړی وو موسی علیه السلام سره چې انتما او من اتبعکم الغالبون او تا لا یصلون الیکما تاسو سره رسېدل نه شي کولی نو بیا ورته ګورئ فلما قضا موسی الاجل کله چې پوره کړه موسی علیه السلام هغه نیټه وساره به اهلیه او روانې کړل کور واله خپل آنسا ویلی ده من جانب تورې د طرفه د تور نه نارا اور په خپل ګمان کې قال لاهله نو ویې خپل کور والو ته خپل بال بچ ته قوم کسو ایسار شی انی آنستو نارا یقینا ما لیدلی اور لعلی آتیکم منها بخبرن شاید چې زراولم تاسو ته دا غینا څه خبر او جزوه من النار یا سس کروټه د اورو لعلکم تصلون دې د پاره چې تاسو ته تود شئ فلما اتاها نو کله چې راغې ورته نودیا اواز وتو شو من شاطئ الواد الایمنی د غاړې د کندې ښي طرف نه فل بقات المبارکه په غزمکه مبارکه کې من الشجره د طرف د ونینا ایا موسی چو موسی علیه السلام انی انا الله رب العالمین یقینا ذا الله ام رب د مخلوقات وان القی عصاك او دا چو غرزوا هم ساقلا فلما راها نو کله چولی داغه منوی غرزولا نچوی قتل نو تا تزو زرزر خوزیدا کانها جانن گویا کدا چمچمار وے والا مدبرا اگر زیدو شاک انکے ولم یعقب واپس نگر زیدو یا موسیٰ اللہ وطوی او موسیٰ علیہ السلام اقبل رامک کے شوالا تخف و میرے گا انکا من الامنین یقیناً تدا امن والوں نے اسلک یدک فی جیبکو نن باس لاس پل پگریوان خپل کې تا خروج بيضاء رو بوزي سپین من غير سوء بغیر د صعيب نه بغیر د مرض نه وزمم اليك جناحك او په وس کده ځان سرا وزر خپل مان مټ خپل من الرحب د وجد يرنا فذانك برهانان نو دا دوه یقیني دلیلونه دي من ربک تا د رب د طرف نه الى فرعون و ملئه لار ش فرعون تا ډلې داغتا یا پدا سے حال کے جو لے گلے شو فرعون تا اڈلی داغتا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دیدا فرعونیان یو قوم نافرمان قال موسیٰ علیہ السلام وی رب رب زما انی قتلت منہم نفسا یقیناً ما وجلے داغینا یو کسو فاخافو نزیریگم ان یقتلون چیغی بماو وجنی واخی حارونو اورور زما حارون وافسح مني لسانا اغلر صفا دي زمانه پجبا کې فارسل هما ايا نولي گا اغا ما سخرت ان يصدقني ودا سي حال کې چې پشتي وي زما امدادي وي زما او تصديق به کوي زما اني اخاف يقينا زيري گما ان يكذبون چې دي با تکذيب کوي زما دي با دروغ جنو غني ما قالن الله وتو فرمایل سنشد عضد کب اخی کا زردا چې کلک بکم مټستا پرورستا باندې ونجعل لكما سلطانا او دربکم تاسو دواړو لا روغ دربکم تاسو دواړو لا hebat یا دربکم تاسو دواړو لا دلیل یا دربکم تاسو دواړو لا غلبا فلا يصلون اليكما رسیدل بنشی کولی دی تاسو تا تاسو دواړو تا یا یادنا لارشه پایا تونو زما انتما و من اتبعكم الغالبون تاسو سوچ تابیداری تابیداری تاسو تابیداری کی تاسو غالب بی غالب بی من زور اور بی